מנגינות זורמות וכמפל גועש בים גועשות איתי הן משכימות עם שחר ואיתי נעמות אותי הן סוחפות בלט ואיתי רוגעות שיר נובע שיר קולע אם נובע מן הלב הוא נעים לכל שומע ניגון הרב שיר נובע שיר קולע אם נובע מן הלב שיר שיר שיר שיר עד היום יאים שיר שיר שיר שיר עד היום יאים אבינו בשמיים האמונה היא קשת בן אדם עוצם עיניים ורוצה קרוב לגשת אבינו בשמיים האמונה נמשכת בן אדם נושא עיניים ורוצה איתך ללכת בן אדם אופון מסע כבד על שכם מחפש פינה לחיות וכבוד להתקיים בן אדם אופון כל חייו נלחם ללחם מחפש פינה לחיות אין לו בית אין לו שם ועיניו נושא למעלה מתפלל ובחולם ואתה רואה מלמעלה רק שומע ברושם מולכים שלוש סעודות אזכיר שמח לאל הרבה להודות ואז אמרה בשבח ודבר תהילה צלילים בוחיים לסוף נסיר כל עצב ומחור איתו. כל הערב אל הדרך בתוך נרתיק שלו, אותה שעה בערך בקיץ ובקור. יוצאתי אל החוגגים, אל הרוקדים במעגלים ובשישה מטרים, מה נעימה את החיים. הם נדודים.